Na, szia! Igen? Attila! Itt vagyok, mi van? Még mikor telefonáltam? Most szétszérted a biciklidet, vagy nem? Szóljál már, gyerekem, bele, hát kölnöne szó, hogy szia! Tudni, hogy mi van, vagy? Nézd új gumira, én nem szedtem szét, még. Vettem új gumit. Beleszállt a borotatot és a belső gumimba, mi? Na, hát akkor most kimennetek, vagy nem? Mert otthon maradtak ilyen zűrek, ott ki kéne hozni, mert nincsen zűden. Hozd ki azt a fenyőfágat is, meg hozd ki a maszt is, na. Jó, kihozom, akkor na, én is kicsit a biciklim. Jó? Na, szia. Én nem szedtem még szét. Jó, csak hozd ki akkor, rendben, szia. Na.